www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء کرام قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے اور اس حاضری کا جو سبب اور ذریعہ بنا وہ آپ کے مدرسہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ میں سے پانچ خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار بندی کی تقریب ہے. یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں, ان کو پڑھانے والے اساتذہ بھی سعادت مند ہیں اور ان کے والدین بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. بلکہ آج کا دن مدرسے والوں کے لیے بھی عید سے زیادہ خوشی کا دن ہے اور ان بچوں کے گھر والوں کے لیے بھی انتہائی مسرت کا موقع ہے. یہ ایسی خوشی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا کی جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ محدود ہیں, ان کا نفع بھی محدود ہے. کچھ زمانے تک, کچھ وقت تک, کچھ جگہوں تک, لیکن یہ خوشی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا, اللہ کے کلام کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ایسی عظیم الشان خوشی ہے جو دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی عزت اور خوشی کا ذریعہ بنتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک مسلسل پڑھتے رہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے, اور قیامت کے دن سیڑھی لگا دی جائے گی اور حافظ قرآن سے جو اچھی طرح پڑھتا ہوا ہوگا اس سے کہا جائے گا ارقا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں تم اچھی طرح پڑھتے تھے, جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری منزل ہے. وہ شان کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا اور 30 بارے پڑھتے پڑھتے نہ جانے کہاں پہنچے گا, اور جہاں اس کا قرآن ختم ہوگا وہی درجہ اسے جنت میں عطا ہوگا. اور جب یہ آدمی حافظ اپنی جنت میں پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ اکیلا کیسے رہے گا, تلاش کرے گا کہ امی جان کہاں ہے, ابا جان کہاں ہے. اگر ان کا درجہ بھی وہی ہے تو کوئی پریشانی نہیں, اور اگر خدا نہ کرے درجہ نیچے رہ جائے تو یہ ضرور سفارش کرے گا کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں جنت میں اوپر رہوں اور ابا اور امی نیچے رہیں, ان کو بھی لال عالمین میرے پاس ہی کر دیجیے. تو یہ وہ حافظ قرآن ہے جو ماں باپ کے لیے بھی رفع درجات کا سبب بنے گا. آج آپ دنیا میں دیگر کوئی بھی ڈگری دلا دیں, MBBS بنا دیں, BOMS بنا دیں, انجینئر بنا دیں, فلا بنا دیں, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان ڈگریوں کی وجہ سے اسے اچھی ملازمت دنیا میں مل جائے, یہاں پیسہ کما لے, گھر اچھا بنا لے, زمین جائیداد خرید لے, کھاتا پیتا رہے, مگر قیامت میں یہ ڈگریاں کام آنے والی نہیں, قبر میں یہ ڈگریاں راحت کا ذریعہ نہیں بنیں گی. مگر جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا اور جس کو آپ نے عالم دین بنایا اور جس کو آپ نے وارث انبیاء بنایا, یہ ایسی سند ہے, ایسی سعادت ہے کہ جب کوئی کام نہ آئے گا تو یہ کام آئے گا. اس لیے بہت بہت مبارک ہے ان بچوں کے والدین کو, آج ان کے لیے بہت شکر کا موقع ہے, بہت ہی عظیم الشان سعادت ان کو حاصل ہو رہی ہے. اور جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ان کے لیے بھی یہ بچے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں. یہ جب بھی پڑھیں گے, جہاں بھی پڑھیں گے آگے کسی کو پڑھائیں گے تو ان کے استاد کے نام اعمال میں بھی نیکیاں برابر لکھی جاتی رہیں گی کیونکہ وہ سبب و ذریعہ بنے ہیں. یہ مستقل صدقہ جاریہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاه والسلام. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. بھائی مر گیا نماز کیسے پڑھے, روزہ کیسے رکھے, قرآن کیسے پڑھے, اب تو ہاتھ پیر سب معروف ہو گئے, اعمال کا سلسلہ باقی نہیں رہا. لیکن اگر کسی نے مرنے سے پہلے تین طرح کے انتظامات کر لیے تو اگرچہ وہ مر جائے گا لیکن اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ پھر بھی باقی رہے گا. اور وہ تین اعمال کیا ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ, مدرسہ بنایا, مسجد بنائی, کنواں کھدوایا, سایہ دار درخت لگایا, سرائے بنوائی. جب تک اس سے خلق خدا فائدہ اٹھائے گی اس آدمی کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا, بھلے سے وہ دنیا سے چلا گیا ہو. اور فرمایا او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بچوں کو پڑھا دیا, بچیوں کو پڑھا دیا, کوئی اچھی سی کتاب لکھ دی نفع بخش, کوئی مضمون لکھ دیا, کوئی لوگوں کو دین کا مسئلہ بتلا دیا جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے. جب تک یہ سلسلہ فائدے کا چلتا رہے گا اس عالم کو اس کا نفع پہنچتا رہے گا. او علم ينتفع به, میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی اولاد ہوتی ہے نسبی اولاد, سلبی اولاد, وہ کتنی ہوگی آخر؟ بھائی 10 ہو جائیں, 12 ہو جائیں, 15 ہو جائیں تو بھی بہت سمجھی جاتی ہے. اب تو لوگوں کا رجحان کم سے کم کا ہوتا جا رہا ہے سلبی اولادوں میں. لیکن روحانی اولاد یعنی استاد جو بچوں کو پڑھائے, چاہے قاعدہ پڑھائے, چاہے قرآن پاک پڑھائے, چاہے کوئی درسی کتاب پڑھائے, بڑی کتاب پڑھائے یا چھوٹی کتاب پڑھائے, تو اس سے پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہو سکتی ہے. اب مثلاً دارالعلوم دیوبند ہے, وہاں دورہ حدیث شریف میں 1500 سے زیادہ بچے ہیں ایک ہی کلاس میں. اب اگر کسی استاد نے فرض کرو کہ 10 سال پڑھایا تو 15,000 بچے اس کی روحانی اولاد بن گئے, 20 سال پڑھایا تو 30,000 بچے. اور یہ جس نے بھی پڑھ لیا ان اساتذہ سے یہ دنیا میں جہاں بھی پڑھیں پڑھائے گا اس کے کام میں اس کی محنت میں اور اس کی جو خدمت ہے اس کے اجر و ثواب میں اساتذہ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوگا. او علم ينتفع به. یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ جی بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تو بہتوں کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں, گویا یہ کوئی کام ہی نہیں. لیکن قیامت میں جب پتہ چلے گا کہ اس عالم کا یہ اونچا مقام اور مرتبہ ہے, اس خادم دین کا یہ مقام ہے, تو بہت سے لوگ حسرت کریں گے کہ کاش کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پڑھانے کا جو اجر و ثواب ہے یہ بڑی کتابوں پر موقوف نہیں ہے کہ بھئی ہم بخاری پڑھائیں گے جبھی ثواب ملے گا, مسلم پڑھائیں گے تو ثواب ملے گا, بلکہ اس کا مدار پڑھانے والے کے اخلاص پر. اگر اخلاص کے ساتھ نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے اس کو جو ثواب ملنے والا ہے, وہ بغیر اخلاص کے بخاری پڑھانے والے کو بھی وہ ثواب ملنے والے ہیں. ضرورت جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسی خدمت کی جائے, یہی اللہ کو پسند ہے. ہمارے قریبی زمانے کے بزرگوں میں عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ نے. ایسا لگتا تھا جیسے پرانے اسلاف کا کوئی قافلہ جا رہا ہو, اس میں سے کوئی آدمی پیچھے رہ گیا ہو. ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کیا سادگی, زہد, توازو, اخلاص, عجیب و غریب اللہ نے عطا کیا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ فتح پور میں اعلی کتابیں پڑھاتے تھے, اور ان کا جو وطن ہے ہتورا اور باندہ اور اس کے اطراف, یہ بالکل بنجر علاقہ ہے دینی اعتبار سے. اس وقت تو اور زیادہ تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک رات یہ کیفیت طاری ہوئی کہ خیال آیا کہ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کون کون سی کتابیں پڑھا کے آئے, بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے وطن میں علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا اور تم نے اس کی فکر نہیں کی. آبادی کی آبادی ایمان اسلام اعمال سے دور ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں تم نے پرواہ نہیں کی. بس یہ خیال ایسا غالب آیا کہ صبح کو اٹھ کر مدرسے والوں سے معذرت کر لی اور اپنے گاؤں چلے گئے, اور کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں, منصوبہ نہیں, انتظام نہیں, چھپر ڈال کر کے خوشامد کر کے بچوں کو لا کے پڑھانا شروع کر دیا. ہم لوگ ایک مرتبہ ملنے گئے تو قصہ سنانے لگے کہ ہم نے بڑی مشکل سے کچی دیواروں پہ چھپر ڈالا، مگر یہاں کی مٹی بہت کمزور ہے، تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو وہ پڑتی ہے، بارش ہوتی تو چھت ٹپکنی شروع ہو جاتی، چھپر دیواریں بہنی شروع ہو جاتی اور اندر بھی کیچڑ ہو جاتی۔ تو ایسا بھی موقع آیا کہ ہاتھ میں کتاب لیے کھڑے کھڑے پڑھا رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، فرمانے لگے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فقیہ الامت جو اس وقت کانپور میں تھے ان کو پرچہ لکھا کہ ہمارا حال یہ ہے، بناتے ہیں اور ہر برسات میں بہ جاتا ہے، مرمت کے قابل ہو جاتا ہے، کیا کریں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، خودداری طبیعت میں ایسی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، کیسے کام چلائیں، ضرورت بہت ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نے 6,000 روپے اس زمانے میں بھیجے اور حکم دیا کچی عمارت ہے اب اسے پکی بنا لو اور انشاءاللہ اب کام رکے گا نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت کے اس 6,000 کی ایسی برکت ہوئی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ کام چلا رہا ہے اور آج وہاں جنگل میں منگل آباد ہوا، علاقے کی حالت بدل گئی۔ حضرت نے اپنے کردار سے یہ دکھلایا ضرورت اخلاص دو چیزیں جمع ہوں تو اللہ کی نصرت آتی ہے، ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، گھر گھر دین پہنچتا ہے، روشنی پہنچتی ہے، اور علم ينتفع بھی۔ ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا پوری زندگی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھاتے رہے، میزان پڑھاتے رہے، مالا بدھا منہ پڑھاتے رہے، گلزار دوستاں پڑھاتے رہے، کتنے لوگوں کو تیار کر لیا، ایک پوری کی پوری کھیپ چھوڑ کر کے گئے ہیں جو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور علم ينتفع بھی۔ اس لیے جو ہمارے احباب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ قاعدہ ہی پڑھا رہے ہوں، وہ اللہ کی اس نعمت پر ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں اور اسی میں لگے رہنے کی مرتے دم تک عزم اور ارادہ اور نیت کیے رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی مشغلہ اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ دین پڑھانے سے بہتر، دین پھیلانے سے بہتر، دین کی خدمت سے بہتر میرے بھائیو اس روئے زمین پہ کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں۔ کسی کو آج احساس ہو یا نہ ہو، لیکن کل ضرور اس کا احساس ہو جائے گا، اور علم ينتفع بھی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے او ولد صالح يدعو له، یا آدمی ایسے نیک بچے کو چھوڑ کر کے جائے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر کیا جائے۔ اب ظاہر ہے ایسا بچہ کون ہوگا جسے ہم نے دین پڑھایا، جسے ہم نے حافظ قرآن بنایا، جسے ہم نے عالم دین بنایا، یہ جب اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بھول نہیں پائے گا، ہمیشہ اس کی زبان پر یہ دعا رہے گی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرے رب، میرے ماں باپ پر ایسے ہی مہربانی فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے، اور وہ ہمیشہ جب قرآن پاک پڑھے گا اور خاص طور پر جب ختم کرے گا تو اپنے ماں باپ کو ثواب ضرور پہنچائے گا اور خلوص سے پہنچائے گا. اور اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھایا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے لیے صحیح طرح ایصال ثواب بھی ہو جائے. لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہیں بلا لو بچوں کو، قرآن خوانی ہو جائے گی. ابا چلے گئے، دادے ابا چلے گئے، فلانی چلی گئی، چلو بھائی قرآن خوانی ہو رہی. اب بارے لے آئے، سب کو بٹھا کے بانٹ دیے. اب آپ ہی اپنے دل سے پوچھئے، کسی اور کو کیا پڑی ہے آپ کے ابا کے بارے میں پہنچانے کی، اسے کیا پڑی ہے؟ اولاً تو جو اس لالچ میں آئے گا کہ یہاں مجھے کچھ ملے گا اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو ملنے والے کو، پڑھنے والے کو ثواب ہی نہیں ملتا. جب خود ہی نہیں ملتا تو سپلائی کہاں سے کریں؟ اور جو پڑھتا بھی ہے تو اس کی نظر پڑھنے پہ تھوڑی ہے، اس کی نظر تو جلدی جلدی ختم کرنے پہ ہے. کچھ پڑھا، کچھ چھوڑا، کچھ چھوڑا، کچھ چھوڑا. جو بلانے والا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ یہ پورا پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہو گیا قرآن ختم، پتہ چلا کہ ٹپے مار مار کے پڑھا. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، بلایا آپ نے اور ناشتے کا انتظام بھی آپ نے کیا اور اکرام بھی کیا، اور جب اس نے پڑھ لیا اس نے چپکے چپنے اپنے ابا کو بھیج دیا. بلا بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنا جو ہوگا، جسے ہم نے پڑھایا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو بھیجے ہمیں چھوڑ کر. پہلے ہمیں بھیجے گا، پھر اوروں کو بھیجے گا. تو بتاؤ یہ کام آئے گا یا یہ کرائے والے کام آئیں گے؟ کرائے والے کام نہیں آئیں گے، یہ اپنا کام آئے گا. اول دن صالح یذلولا. اس لیے اگر یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ہمارے درجے آخرت میں بلند ہوں، نیکیوں میں اضافہ ہو، اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو ضرور قرآن سکھلانا ہے، ضرور قرآن پڑھانا ہے، موقع ہو تو حافظ قرآن بنانا ہے. لیکن اگر حافظ نہ بھی بنے تو کم سے کم ناظرہ خاں تو بناؤ، اس کے بغیر تو کام چلنے والا ہے ہی نہیں. جو بالکل بھی قرآن نہ پڑھ سکے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. کچھ صورتیں یاد بھی ہونی چاہیے جو نماز میں آدمی پڑھ سکے. جتنا زیادہ یاد ہوگا اتنی زیادہ نماز میں آدمی وقت لگا سکتا ہے. اب کسی کو خالق الہو اللہ یاد ہے تو آخر کتنی لمبی پڑھ لے گا؟ قلو اللہ پڑھا، دم دم رکو کیا، سجدہ کیا، پھر قلو اللہ پڑھی، پھر رکو سجدہ کیا، تو نماز چھوٹی. اور کسی کو ماشاءاللہ سورہ یاسین یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، الف لام میم سجدہ یاد ہے، سورہ دخان یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے، تو بتائیے نماز میں زیادہ وقت لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ اور ان صورتوں کی برکات اسے الگ سے حاصل ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن، کل جمعہ آ رہا ہے، سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جب فتنے اکبر دجال سے محفوظ ہیں تو جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں ان سے تو بدرجہ اولا حفاظت ہوگی. اور فرمایا کہ جو آدمی شام کو سونے سے پہلے پابندی کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھے، وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا، اس کے لیے روزی کے دروازے کھلے رہیں. آج لوگ آتے ہیں پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، ان سے کہا جائے کہ بھائی سورہ واقعہ پڑھو، تو صاف جواب ہوتا ہے جی وہ تو ہم پڑھے ہوئے ہیں نہیں. یہ چاہتے ہیں مفتی صاحب ایسا تعویذ دے دیں کہ بس فوراً کاروبار چل پڑے، خود کچھ نہ کرنا پڑے، یا ایسا دم کر دیں کہ وارے نیارے ہو جائے. ارے بھائی قرآن پڑھو، اللہ نے اس میں برکت رکھی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، جو اسے روزانہ پڑھے وہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دے گی. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک. اور ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں بتاؤ، کہ قبر میں اس کو عافیت ملے، عذاب سے بچے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا انتظام کر کے جاؤ نا، روزانہ پابندی کرو، کوئی دن نہ چھوٹے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی جائے، اس کا اہتمام کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب جادو ہو گیا، گھر میں آسیب ہے اور عاملوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں، وہ عامل اور ان کی جو ہے ذہن سازی کر دیتا ہے. کیونکہ عاملوں کا تو کاروبار ہی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں دیوبند میں، انہوں نے قصہ سنایا کہ ان کا ایک جانکار آدمی عملیات کرتا تھا، تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یار جو بھی تمہارے پاس آتا ہے تم سب سے کہہ دیتے ہو تیرے اوپر جن آیا ہوا ہے، تیرے اوپر آسیب ہے، تیرے اوپر یوں ہے، تیرے اوپر بندش ہے، تو کیا جتنے آتے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ کوئی ٹھیک بھی تو آتا ہوگا، کسی کو یوں بھی تو کہو تم پہ کچھ نہیں ہے، اس کا وہم ختم کرو. تو حضرت فرمانے لگے کہ اس عامل نے مجھے گھور کے دیکھا اور یہ کہا کیا ہم بے وقوف ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ اگر میں یوں کہہ دوں گا کہ تو بالکل ٹھیک ہے تو وہ گھر واپس نہیں جائے گا، وہ جو برابر میں عامل ہے وہاں چلا جائے گا. تو میں نے تو سچی بات بتائی اور نقصان بھی ہوا اور وہ گھر بھی نہ گیا، تو میں کیوں ایسی بات کہوں؟ میں تو کہوں گا ضرور ہے. وہ سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہ سب باتیں 99% وہمیات سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کے دماغ پہ یہی چڑھ جاتا ہے کہ میرے اوپر تو یوں ہو گیا, میرے اوپر تو یوں ہو گیا. بس اب عامل کیا تھا, ہاں ضرور ہو گیا, بالکل اب تو تمہیں یوں کرنا پڑے گا, ویسے کرنا پڑے گا, تو اور پکی بات ہو جاتی. حالانکہ اگر سبھی عامل یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو ٹھیک ہے بالکل, تبھی تو وہم نکلے گا. وہم کا علاج کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہم پہ عمل کرو, وہم کا واحد علاج یہ ہے کہ وہم کے خلاف چلو تو وہم ختم ہوگا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی آدمی وہم پر عمل نہ کرے جب تک کہ کامل یقین نہ ہو جائے. نماز میں بھی اگر شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, فرمایا جب تک بالکل یقین نہ ہو ہرگز نماز مت توڑنا, کیونکہ اگر ایک مرتبہ توڑ دی تو پھر یہی وہم بن جائے گا. ہر جب بھی کھڑے ہوگے ارے وضو نہیں رہا, پھر چلے جاؤ, پھر آ جاؤ, پھر چلے جاؤ, پھر آ جاؤ. خیر میں بالکل انکار بھی نہیں کرتا کہ کسی پہ بھی نہ ہو, اس کی بھی ایک حقیقت ہے, ہوتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات کا, آصف کا, جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہے حل, پڑھو سورہ بقرہ پڑھو, صبح شام چاروں کل پڑھ کر کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھو, شیطان کا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. حدیث میں صحیح حدیث ہے, پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ مال ہے کچھ غلہ وغیرہ یا کھجور صدقے کا, اس کی حفاظت کرو, کوئی اسے لے کے نہ جائے, چرا کے نہ لے جائے. چنانچہ رات میں حفاظت کرنے لگے, اچانک کچھ حرکت محسوس ہوئی, دیکھا کوئی آدمی ہو تھیلے میں بھر رہا ہے, جا کے پکڑ لیا, چوری کر رہا ہے. کہنے لگا میں بہت ہی فقیر ہوں, فاقے کا عالم ہے, بچے پریشان ہیں, اور بس یہ ہے وہ ہے, میں بہت محتاج ہوں, اب ان کو بھی ترس آ گیا, چھوڑ دیا. صبح کو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا, ربیع رات کا کیا قصہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, جی بڑا فقیر آدمی تھا, غریب تھا, مجھے ترس آ گیا, چھوڑ دیا اسے کہ وہ پھر آئے گا, ہوشیار رہنا. اگلے دن پھر آ گیا, پھر پکڑ لیا, پھر ریڑھیانے لگا, پھر انہیں ترس آ گیا, چھوڑ دیا. اگلے دن پھر حضور نے فرمایا کہ پھر آئے گا, تیسرے دن پھر پکڑا گیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو چھوڑوں گا نہیں, تین دن ہو گئے تو جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے نہیں آؤں گا, پھر آ جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ اب میں ایک ترکیب بتا کے جا رہا ہوں, اگر وہ تم نے عمل میں لے آئے تو ہر طرح کے اس طرح کے چور سے حفاظت ہو جائے گی. یہ بتاؤ کہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا تو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک. صبح کو پھر پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ جی وہ یہ بتایا گیا, یہ بتا گیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہ بڑا جھوٹا, لیکن بات سچی کہہ گیا, یہ شیطان ابلیس تھا, یہ بتا گیا کہ اگر تم نے آیت الکرسی پڑھی تو میرے اثر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. حضور نے اس کی تائید کر دی. یہ کرو عمل, یقین کے ساتھ کرو, انشاءاللہ جنات کی کیا طاقت ہے اللہ کے کلام کے مقابلے میں. جادو کیا حیثیت رکھتا ہے, تو قرآن ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے ہر طرح کی خیر, ہر طرح کی برکت رکھی ہے. اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھایا جائے. بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے, حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. جن کے بچے اس قابل ہیں کہ حافظ بن سکیں وہ اپنے بچوں کو بنائیں. اگر بچے بڑے ہو گئے, حافظے کی عمر نکل گئی اور انہوں نے ناظرہ نہ پڑھا ہو تو ان کو ناظرہ پڑھاؤ, اور اگر چھوٹے بچے ہوں پوتوں میں نواسوں میں تو ان کو حافظ بنانے کی فکر کرو, کوشش کرو. اور پھر یہی نہیں کہ صرف حافظ بن جائیں, ان میں سے کچھ علماء بھی ہونے چاہیے. ابھی راستے میں ذکر ہو رہا تھا کہ اس پورے علاقے میں یہاں مقامی علماء بہت کم ہیں. آس پاس سے ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے ان کا آنا بھی کوئی غلط نہیں ہے, لیکن ہر خاندان میں, ہر آبادی میں, ہر علاقے میں مقامی علماء ضرور ہونے چاہیے. یہ یہیں سے تو نکلیں گے, حافظ بنے پھر انہیں آپ عالم دین بنائیے, تاکہ ان کی روشنی سے گھر گھر منور ہو, نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے اسباب فراہم. اس کی فکر کرنی. اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں قرآن پاک کی شکل میں دی ہے, اس کو خالی جزدانوں میں رکھ کر طاقتوں میں نہ رکھا جائے, بلکہ ان کو پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, صبح شام پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکت آئے گی. قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھروں میں برکت آئے گی, نسلوں میں برکت آئے گی, خاندانوں میں برکتیں آئیں گی. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی تھیں. ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے خود اپنی زبان سے قرآن پاک کا تعارف کرایا, اور اللہ سے بڑھ کر کے کون قرآن کا تعارف کرا سکتا ہے, خود صاحب کلام ہے. فرمایا یا ایها الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. یہ نصیحت کی کتاب ہے, اس کے ورق ورق میں نصیحت ہے, کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. اجمالی طور پر قرآن میں بتلا دیا گیا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور تمہارے دلوں کا جو روگ ہے اس قرآن پاک میں اس روگ سے شفا, علاج, نجات, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتاری. جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے آپ, اللہ کی تقدیر اور اللہ کی توفیق سے بڑی سے بڑی بیماری اس سے دور ہو سکتی ہے. اس کا نام ہی سورہ شفا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے روحانی امراض ہیں جو آدمی کے دلوں میں جم جاتے ہیں, قرآن کے مضامین کو پڑھیں تو وہ سارے امراض نکل جائیں گے, صاف ستھرا دل ہو جائے گا. کینہ, کپٹ, حسد, بغض, عناد, تکبر, نفاق, شقاق, سب کی صفائی ہو سکتی ہے قرآن کو کوئی آدمی غور سے پڑھے. سب کے بارے میں ہدایات موجود. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, رحمت کا ذریعہ ہے تمام اہل ایمان کے لیے. پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے پیغمبر, آپ فرما دیجئے یہ قرآن تمہیں ملا ہے, نصیحت کی کتاب تمہیں ملی ہے اللہ کے فضل سے, اس کی رحمت سے, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اسی پہ تمہیں خوشی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن دنیا کی تمام ان دولتوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں ان سے افضل اور بہتر ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو انشاءاللہ ہم قرآن سے وابستہ خود بھی رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کرنے کی فکر کریں گے. حفاظ بھی ہماری نسلوں میں پیدا ہوں, علماء بھی پیدا ہوں, الفاظ پڑھنے والے بھی پیدا ہوں, معانی سمجھنے والے بھی پیدا ہوں, یہ فکر ہم میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے, اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے, اس علاقے پر برکتیں نازل فرمائے, تمام شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ رکھے, عافیت والی زندگی دارین میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علاوہ کی طرح چند آئے